शिर्क फिल मोहब्बत क्या है? अगर किसी भी शय और किसी भी इंसान की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाना तो दूर की बात है, बराबर भी आकर हमनशीन हो गई, बैठ गई, तो ये शिर्क है। वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जब तक अशद्द मोहब्बत आप में अल्लाह की नहीं होगी, अगर कोई और शय महबूब है तो मिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में से ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर किसी और चीजों को मद्दे मुकाबिल बना लिया है, उनसे वो मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह से करनी चाहिए थी। तौहीद का तकाजा है ला महबूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, मकसूद और मतलूब और महबूब हकीकी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और वो आयत मैं आपको सुना चुका हूं, सूरह तौबा की आयत नंबर 24, इंतहाई लर्जा देने वाली आयत। قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين। اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو, اے ایمان کے دعوے دارو, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और अपने रिश्तेदार और अपने वो माल जो बड़ी मेहनत से कमाकर खत्ते भरे हुए हैं और अपनी वो तिजारत जिसकी कसाद बाजारी का तुम्हें अंदेशा रहता है मंदा ना हो जाए, और अपने वो महल, अपनी हवेलियां जो तुमने तामीर की हैं और बहुत तुम्हें महबूब हैं, उन्हें खूब फर्निश किया है, अगर ये 8 चीज़ें महबूब तर हैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद से, तो जाओ, दफा हो जाओ, वहां बैठकर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे, और अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देगा। 8 चीजें। इकबाल ने बहुत खूब कहा है, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, 5 करीब तरीन रिश्ते आ गए, बाप, बेटा, भाई, जौजैन और रिश्तेदार, रिश्ता ओ पैवंद, ये जोड़ने वाला। और मान दौलत दुनिया की 3 शक्लें आ गई, दौलत जो आप अपनी बैलेंस शीट को देख देख कर आप उस पर खुश होते हैं, अब हमारे एसेट्स की यह कीमत हो गई है, अब और वो मकानात जो आपने बनाए हैं बड़े महबूब हैं और ऐसे बनाए हैं, कुरान मजीद में आता है ऐसे बना रहे हैं तुम्हें हमेशा रहना इन मकानों के अंदर, और वो कारोबार जिनमें तुम्हें अंदेशा रहता है कि कहीं कसाद ना हो जाए, कोई डिप्रेशन ना आ जाए, ये 8 चीजें, ये मान और दौलत दुनिया 3, ये रिश्ता वो पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब वहम गुमान के बुत हैं जिनकी परस्तिश में तुम लगे हुए, इन सब की परस्तिश छोड़ो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा होगा। अब इस उसूल को भी अप्लाई करना शुरू कीजिए, आइए इंडिविजुअल लेवल पर। दौलत की मोहब्बत, अगर आपको दौलत की मोहब्बत आमादा करती है कि अल्लाह के हुदूद को पामाल करें, हराम जराए इस्तेमाल करें, दौलत आनी चाहिए, हलाल से हो, हराम से हो, जायज हो, नाजायज से हो, बाई हुक और बाई क्रोक दौलत आनी चाहिए, तो आपकी महबूब हकीकी कौन हुई? दौलत। ये दौलत आपकी माबूद है। कौन बड़े से बड़ा मुवाहिद इस शिर्क का एहसास रखता है? और हुजूर ने इस कदर क्लियर फरमाया है, ताएसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, हलाक हो गया या हलाक हो जाए, ये कलाम खबरिया है या ये बद्दुआ है, तायसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, दिरहम और दीनार का बंदा हलाक हो जाए। नाम अब्दुल रहमान है, हकीकत में अब्दुद्दीनार है, अब्दुद्दिरहम है, दिरहम और दीनार आने चाहिए, जायज से या नाजायज से, हलाल से या हराम से, सही से या गलत से, बाई हुक और बाई क्रोक, تو معبود کون ہوا؟ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.